Szervusztok, szervusztok, sziasztok, sziasztok. Pálinkás, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Már pálinkás? Hát. Én Gundalfos. Szabó Bencés, jó reggelt. Mert most már ezt se lehet úgy mondani, de legyen benne politikai töltet. Abszolút. Szervusztok, mert már kapjuk a szuper köszönömöket. Kalapács 9989-nek nagyon köszönjük a korai szuper köszönömet. Tök jó. Fantasztikus, fantasztikusak vagytok, szervusztok. Előre szuper köszönet. A hang és a kép jó-e? Mindig ez szokott lenni az első kardinális pont. Ha visszajeleztek, akkor utána már nyomjuk is, mert hát megint jöttek a témák futószalagon. Abszolút, és de nagy pénteken jelentkezünk, és szuper, hogy így az ünnepek alkalmával is velünk vagytok, és még gondoltuk, hogy megbeszéljük az elmúlt hát másfél nap eseményeit, hogy aztán húsvétkor legyen mit nézni. Minden oké, okay, jó a kép és a hang, akkor és nyomjuk. Úgy kezdhetjük. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 62. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogy adásról adásra ilyen sokan itt vagytok velünk, kommenteltek, szuper köszöntök, nagyon köszönjük, továbbra is tartsátok meg jó szokásaitokat, az algoritmust támogatni komment formájában az egy különösen király dolog. Valamint két főszerkesztőségünk továbbra is köszöni a szuper köszönömöket a komment szekcióban, és így tudunk szépen szépülni továbbra is. De szépen mondtad ezt. Egy nap történt, de olyan, mintha egy hét telt volna el. Ezúttal egy rendőrnyomozó után most egy honvéd tálalt ki, a honvédség szerinte morális mélypontban van. Erről fogunk egy picit beszélni, hogy mit jelent a kampányban. Ugye Hajdú Péter beköltözött Orbán Viktorhoz, ennek a beszélgetésnek az érdekesebb részeit azt megbeszéljük, bár olyan szempontból csalódás volt ugye számunkra, hogy nem láttunk ilyen nagy, és hát szegény Samu csalódott, főleg, hogy nem láttunk sok mindent Orbán Viktornak a felcsuti házából, de fogunk beszélni egy picit arról, hogy Magyar Pétert hangfelvételekkel támadják, és hogyan söpörte le ezt a támadást egy hatalmas nagy rút kolbásszal, illetve hát Orbán Viktor már maga se tudja eldönteni, amikor benzinkútnál vásárol, hogy tiszásár, kapitányár, vagy milyen ár az, amitől rettegtetnie kellene, és hát a visszalépés számlálót is beindítjuk, mert a kutyapárt is feliratkozott erre a tablóra, a végén pedig a heti súlyok sem marad el, ez egy speciális heti súlyok kiadás lesz. És kezdjük is el, akkor én éppen egy motorról szálltam le egy forgatáson, képzeld el, amikor megtudtam, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda után most már a honvédség köreiből is valaki megszólalt, és az ellenzéki nyilvánosságban adott egy interjút arról, hogy hanyatlik a honvédség, és hát azért ebben az interjúban elég sok nagyon-nagyon komoly állítás elhangzott itt a választások előtt. Ugye itt megint válasszuk szét, ahogy ezt a Szabó Bencénél is tettük, a formát és a tartalmat, mert itt az az első ilyen állításom, hogy maga a forma, maga a jelenség az fontosabb is talán, mint a tartalom. Itt arra gondolok egész pontosan, hogy amiről talán egy-két hónappal ezelőtt beszéltünk, Magyar Péter pedig maga két éve arról beszél, hogy ne féljetek, ez a rendszer egy dominó, hogyha ennek sikerül az elején valakinek eldönteni, akkor nagyon gyorsan ez összeomlik, és valójában itt most az elmúlt egy-két hétben Fidesz számára sajnálatos módon pont a kampányban annak vagyunk tanúi, hogy embereknél így átszakadt a gát, és jönnek elő, és belülről elkezdenek beszélni. Az, hogy mi a tartalma, tehát a valóság tartalma, hogy mi igazolható, mi dokumentálható, az abból a szempontból másodlagos, hogy itt ez a jelenség fontos, hogy ezt az érzületet lehet átadni, mert hogy ezeknek az utolsó egy-két napban történő ügyeknek konkrét hatása a pártpreferenciákra úgy nincsen, hogy a választó céles tömegeihez eljut, és akkor végig gondolja, meg végig beszélik. Egyszerűen nincsen idő. És most éppen kiment az 5 pontban podcastben Szabó Andreával a beszélgetésem, ahol Andrea is, akit én nagyon sokra tartok, érdemes meghallgatni, Samu is, hogy éppen arról beszélgetünk, hogy itt az utolsó egy-két hétben, vagy két-három hétben már nagyon-nagyon kevés az az ügy, ami az inger küszöböket átlépi, és tényleg eljut mindenfelé, pláne Magyarországon, ahol igazából két nyilvánosság van, ugye az ellenzéki meg a fideszes nyilvánosság, és itt sokkal fontosabb, hogy milyen érzület, milyen nagy kép jön át, és ez az, ami okozhat egyébként a választókban, akár a bizonytalankodóknál egy olyan átbillenést, hogy Orbán Viktor azt szerette volna, hogyha a kampány hajrában az rajzolódik ki, hogy itt tényleg az ukrán beavatkozás a lényeg, Zelenszkij a fő ellenfele. Ezzel szemben azt látjuk itt az utolsó napokban, hogy hát a fő ellenfele Szabó Bence, meg a Gundalf, Harry Potter kinézetű kis fiú, meg most pálinkás százados, aki arról beszél, hogy belül milyen problémák vannak. Tehát, hogy formailag ez iszonyatosan ártalmas a Fidesz kampányára nézve. És nyilván azért tartalmilag egy-két dolgot muszáj megemlíteni, mint hogy fény derült arra, hogy a kérdőjeles csádi misszió, hogy miért kell magyar katonákat küldeni Afrikába, és elvileg erre a kormányzati kommunikáció az volt, hogy a migrációt így lehet majd megállítani, ilyen különböző humanitárius akció, stb. És erről se tudjuk tényként, de hogy azt mondja pálinkás százados, hogy ezt konkrétan Orbán Gáspár, Orbán Viktor fia találta ki, és miatta kell katonákat küldeni Csádba, és elvileg Orbán Gáspár azt is mondta, hogy itt lehet, hogy a magyar katonák fele el fogja veszteni az életét, meg fog halni, de ez sem baj, hiszen az akció fontos, és palérozni kell a katonákat. Valamint még azért az is elég erős, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszterben mennyire beleszállt a százados. És annak a kockázatával, hogy itt fegyelmi eljárások lesznek, hát ez biztosra teheti. Ez jó, hogy említed ezt a csádi misszió kérdését, mert itt ugye azt állítja pálinkás százados, aki együtt volt Sandhurstben, tehát ott ezen a menő brit egyeteme, vagy nem képzőhelyen, nem hiszem, hogy egyetem, képzőhelyen Orbán Gáspárral, hogy ő jó viszony, bizalmas viszonyban volt Orbán Gáspárral, azért tud erről. Ugyanaz a helyzet, mint Szabó Bencénél, hogy arról, amit elmondott Szabó Bence, vagy arról, amit most pálinkás százados elmondott, már beszéltek ellenzéki politikusok. Hát Márki-Zay Péternek például az elmúlt években egy ilyen visszatérő, már eposzi jelzője volt, hogy csád, csád, csád, hogy ő nagyon középpontba helyezte ezt a dolgot. Tehát az ellenzéki közvéleményben az, hogy ez egy Orbán Gáspár féle valami dili, majd bocsánat, hogy így nevezek egy katonai missziót, az már így benne volt. És ugyanaz a helyzet, mint Szabó Bencénél, amit mondtam, hogy amikor valaki kívülről mutogatja, meg kiabálja, hogy romlott hús szolgálnak fel, akkor egy idő után legyintünk, de ha valaki kiszalad az étteremből hirtelen, legyen az egy tényleg egy pincér, egy konyhai mosogató, bárki, és azt mondja, hogy bent tényleg romlott a hús, akkor egyszerűen mindenki ráfigyel, és visszamenőleg is minden egyes állítás, meg ami a narratívában benne van, az igazolódik. Hát ezért egy súlyos dolog, hozzátéve továbbra is azt, hogy az utolsó napokban, pláne a magyar két nyilvánosságnál, ez nagyon már nincs ideje hatalmas nagy tömegekhez, hogy eljusson és hogy átbeszéljék ezt a dolgot. Igen, annyiban Pálinkás Szilveszter, amúgy nagyon érdekes ez a név, a szülők külön frappánsak voltak, tehát egy... Lehet, hogy Pálinkás Szilveszteren született, nem csak a név is, hanem maga Szilveszter is. Bőven benne van. Most annyira jó volt ez a név, hogy most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Hogy reagált is Szalai Bobrovnicki Kristóf. Így van, és valójában azt nem erősítette meg a válaszában Pálinkásnak a feltételezéseit, de Pálinkás azt mondta, hogy itt a honvédelmi miniszter mindenkit Ruszin Szendi Romulus ellen akart hát így uszítani, meg mindenkiben most mint egy ilyen megszállottan kereste azt, hogy ki az, aki a Tisza politikusához hű, és el akarta távolítani ezeket az embereket, és hát a honvédelmi miniszter válaszában szintén ez erősödik. És ugye ez a válasz megint csak egy nem politikai, hanem inkább egy ilyen egy ilyen kötelező szagú kommunikációs válasz, hogy ajjaj, hát pártpolitikától kéne függetlenné tenni a honvédséget, de hát jön itt a, először a Ruszinszendi Romulus, most meg a Pálinkás százados, és hogy nem jó dolog ez, főleg amikor ilyen nagy készültségben kell lenni, hogy az ukránok támadhatnak. Ez egy kommunikációs kötelező kör, itt azt lesz érdemes nézni, hogy valami fajta politikai válasz születik-e hasonló van ugye a Szabó Bence ügynél, de hogy még egyszer mondom, hogy itt már az utolsó pillanatban igazából sokkal inkább a kampánystábok úgy reagálnak erre a dologra, hogy akkor benyomok valami más témát, csak beszéljünk másról. Ez az egész történet, ez a Fidesz számára egészen biztos, hogy nem volt tervezett és kellemetlen. Igen, és eszembe jutott, hogy mit szerettem volna mondani, hogy Magyar Péternek tényleg így tárcájönnek úgymond az ilyen politikai lehetőségek, hogy kiket tudnék hősként bemutatni a saját kampányában és magam elé rendelni. Nagyon jó, és azért is jó, hogy mondod, mert hogy magunkra utaljunk vissza, hogy korábbi adásokban is szerintem a Magyar Péteres agórában is beszéltünk arról, hogy igazából azért is bonyolultabb ez az egész napirendulási kérdés, mert valójában Szabó Bence, Gundáv, meg Pálinkás százados a napirend uralásban nem csak Orbán Viktort, hanem igazából Magyar Pétert is kijebb szorította. De Magyar Péternek ez azért kedvező, mert arról beszéltünk az agórában, hogy a lehető legrosszabb Magyar Péter számára nem csak az, hogyha a külpolitikáról van szó, hanem az, hogyha arról, hogy mit tervez, hogy mi van a Tisza programjában, hogyha magyarázatot kell adnia, hogy tényleg mi lesz az első két intézkedése, ezek mind megosztó dolgok lehetnek még az ellenzéki táboron belül is, és ehhez képest Magyar Péter számára a lehető legjobb, hogy ő felül erre a vonatra, és felhangosítja egyébként az esti bejegyzésével Pálinkás századosnak a mondatait is, és hát ez Magyar Péter számára nagyon is jól alakul, így ez a történet. Közben Ancai Istvánnak köszönjük a szuper köszönömöt. És kávét is küldött István, szuper vagy. Nagyon kedves. És DC Dragon Officialnek is köszönjük, és Undernek is, valamint Zlevajnak a szuper köszönjük. Lévai Z szerintem. Lévai Z, de Zlevaj. Vagy Zlevaj. De hogy itt ilyen neveket adunk ebben a műsorban. Nagyon vártam. És nagyon megágyazott Hajdú Péter és Orbán Viktor ennek az interjúnak, ennek az összeköltözésnek, de az a helyzet, hogy az 1 óra, talán 40 perces videóból 1 perc 10 volt az, amikor láttunk valamit a pogácsákon kívül a birtokból. És ugye itt, amikor arról beszéltünk, hogy kockázatot vállal egy ilyen interjúval Orbán Viktor, akkor egyrészt ugye arról a kockázatról beszéltünk, hogy Hajdú Péter mégiscsak ugye a maga adócsalási ügyeivel önmagában egy kockázati tényező, pláne úgy, hogy kiderült, hogy Szabó Bence hallgatta ki az adócsalásos ügyben, de hogy így igazából az, hogy mit mutat a kamera, hogy mit mond a miniszterelnök, ezt mind-mind olyaniba patika mérlegen mérik, hogy azt lehet tudni egy HVG-s cikkből, hogy vasárnap készült ez a felvétel, és hát csütörtökig azért átnézték szerintem ezerszer, hogy ne maradjon benn valami olyan, aminek nem kéne. A kockázat minimalizálást azt pont abban látjuk, hogy végig ülnek. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy szituációba helyezik a miniszterelnököt, kimennek az udvarra, megnézik ott a nagy stadiont, ami kinőtt a kertje végében, hanem végig ülnek egy pogácsa melletti asztalon, ahol Orbán Viktor ki is tér az elején arra, hogy itt mindenki azt a képzetet akarja kelteni, hogy ő itt a földesúr, és az úgy van minden keretezve, hogy az ő földesúri énjét mutassák be, hát ők nem akartak ehhez hozzájárulni. Szóval, amikor megnézted, akkor csalódtál, mondtad, hogy haj, du. Úristen. Nagyon korán van még nekem ehhez. Viszont annyiban spoilerezek nektek, hogy így szoktuk felvenni a rézeket is, és most annyiban spoilerezek egy részből, hogy azt mondtad a részben, és ezt majd mindenképpen nézzétek meg így is a videót, hogy Orbán Viktor elfogadja a vereséget. És hogy azért izgalmas nekem ez a mondatod, mert úgy kezdődik ez az interjú, hogy Orbán Viktor már arról beszél, hogy a 2002-es vereség után építette ezt a házat, és nagyon sokat beszél az interjúban arról is, hogy ő már többször vesztett, többször volt ellenzékben, de így is ott maradt, így is talpon maradt. Nézzük meg, hogy ennek hogy érdemes végighallgatni, mert hogy mi a célja ennek az egész interjúnak, ahol Orbán Viktor beszél a gyermekkoráról, a politikai pályafutásának a különböző fordulópontjairól, a különböző ciklusokról is, és felmerülnek olyan témák is, amelyek adott esetben hát nem igazán egy kellemes ügyek, vagy kellemes emlékek Orbán számára. Az egésznek a politikai célja valójában az volt, hogy bemutassák, és ez feltehetően olyan emberekhez is eljut, akik nem csak ilyen politikát nap mint nap követők, hogy a miniszterelnök is ember. Hogy a eddig Orbán Viktortól 15 évig egy olyan képet kaptunk, hogy ő fent lebeg, nem csak a politikai osztályon, az ellenfelein, hanem valahol ott a stratoszférában ő egy ilyen megközelíthetetlen. És most lehozták a földre, és tényleg olyan emberi történeteket mesélt el, ami hát nagyon, nagyon is tudatosan azért ki van mérve, hogy hogyan lehet szimpatikus a választók számára az, amikor ő kisgyerekként focicipőt meg könyvet szeretett volna, és az anyja a kockás füzetben ott volt, és számolgatta, hogy mit húzzunk le, és a könyvet nem húzta le az anyukája, ezért az apukája biciklivel ment, mert nem volt pénzük arra, hogy kifizesse a távolsági buszt. Tehát, hogy ezek mind-mind egyébként olyan, és kétségem nincs róla, hogy tényleg megtörténtek ezek a dolgok, de mind-mind olyan emlékképek, mind-mind olyan ügyek, amely sok-sok millió magyarnak a mai napi valóságot is jelentik. Csak hogy ott van persze a másik részéről, hogy nem 60 pusztán ülünk, tehát hogy ott a kockás füzetről tőle azért eljutottunk oda, hogy egy uradalmi birtokban láttunk ugye Hatházi Ákos oldalán, hogy milyen könyvtárszobák lettek azokból a kis könyvekből. Ez ugye nincsen mellétéve, ez az egész problematika. Tehát ez volt a cél, hogy Orbán Viktor mint embert bemutassák, és hogy lehessen ebből egy olyan képet kirajzolni, hogy bizony a politikus is ember, Orbán Viktor is egy ember, és közelebb próbálták hozni a választókhoz. Másik oldala ennek az egésznek, és szerintem ez a fontosabb része, hogy itt beszél a vereségről Orbán Viktor. Na most egy-másfél héttel vagyunk a választás előtt, és eléggé hangsúlyos része ennek az interjúnak az, hogy hogyan dolgozta fel a 2002-es, meg majd a 2006-os vereséget, hogy ez neki hogy fájt, de tudomásul kell venni, hogyha ha ezt gondolják a választók, hogy a választó a magyarokat ismeri, hogyha nem őt választják meg, akkor biztos rosszul mondta el, és ennek két üzenete van, egyrészt készíti a nyilvánosságot, a saját táborát arra, hogy ebbe bizony benne van a vereség, ez azért másfél héttel ezelőtt elég erős a miniszterelnöktől. A másik üzenete pedig a teljes magyar nyilvánosság felé az, hogy ő tudomásul fogja venni, át fogja adni a hatalmat, ez az áttételes üzenete, de már most azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne visszakerülni hatalomra, hiszen fájni fog, de valószínűleg akkor nem mondta el egész elég jól, hogy mi a probléma. Na most ez a része, hogy egy miniszterelnök, aki 16 éve kétharmaddal kormányoz, és másfél héttel ezelőtt igazából készíti a saját táborát, meg a teljes magyar nyilvánosságot erre a potenciális vereségre, ez az igazi fordulata és újdonsága ennek a kampánynak. Közben Gondos Csabának köszönjük a szuperköszönömet. Ez egy nagyon gondos üzenet volt. Marko Orsolyának is, és azt mondja Orsolya, hogy hívtam egy jófej barátomat, hogy nézzen és kövessen titeket, és hogy köszönünk-e Bubinak, szervusz Bubi, köszönjük, hogy nézed az adást. Reméljük, hogy majd a Bubi is visszatér majd Budapestre, hogyha sikerül most már ezt a közösszerzést elintézni. Te vagy a mi Bubink. És Under 744-nek is köszönjük, és pont azt kérdezi, hogy Szombathelyhez mit szólunk. Tegnap azt mondta, hogy lapott egy taslit a miniszterelnök. Mi pont készültünk Under neked ezzel a témával, mert hát a miniszterelnök országjárásán a következő állomás a Szombathely volt, ahol nagy számban jelentek meg megint ellentüntetők, és a beszédének az első pár percében válaszolt az ellentüntetőknek most visszanyúlt a humorhoz, és nem az ordibálást választotta, mert mutatni akarta, hogy ő nem azért egy ilyen emberi és civilizált miniszterelnök, de abszolút ezt is mondja, és aztán azt mondta, hogy ami egy elég erős mondat, hogyha a vendégeknek így a vendéglátóhoz kellene igazodniuk, és itt tiszteletben kellene tartani, hogy ők vendégségbe jöttek, lehet, hogy ezzel csak tovább stroffolta a hangulatot. A maga, ugye ez a Orbán-féle országjárás, ugye most már azt próbálja a Fidesz csinálni, hogy ne csúszson ki tehát ne csúszson ki teljesen a kontrolljukból, ugyanis azért az elmúlt pár napban már nem arról szólt elsősorban, hogy akkor tényleg hogyan tudja azt a tömeget megmutatni, felülmúlni, ugye azt a mintázatot megtartotta a Fidesz kampánystáb meg Orbán Viktor, hogy kiraknak egy tömegképet, illetve kiraknak egy ilyen műholdas képet a Tisza tüntetéséről, lehetőleg egy ilyen múlt nyári szombat délutáról, tehát hogy ez megmaradt ez a dolog, de valójában a nyilvánosságban az egész orbáni országjárásról most már az marad meg, hogy ellentüntetők vannak, hogyan rakja helyre Orbán Viktor az ellene tüntetőket, és akkor fekete ruhásokkal, humorral, üvöltéssel, bármi ilyesmivel. Na most ez megint csak azért rossz, azért kellemetlen a Fidesz számára, mert hogy itt ugye megvolt az a politikai cél, amit tartani szeretnének, és ezzel szemben megint csak kialakult ez a fajta következménye, ez is volt ugye a kockázata, hogy itt bizony megmutatják az emberek, hogy igenis van ellenérzésük Orbán Viktorral szemben. Tehát itt megint nem egy-egy tüntetés a fontos, hanem a kirajzolódó kép és a dinamika. Így van, és ilyen szuper köszönöm hullámban itt az adásban, nagyon szépen köszönjük Csabinak is, köszönöm az elismerést, örülök, hogyha átjönnek a sortartalmak, Timcsó Timbának is köszönjük a szuper köszönömet, és Torma Krisznek is nagyon szépen köszönjük. Igen, Torma Krisznek nagyon köszönjük, és mondhatnám, hogy a húsvéti sonkához kellett Kris Torma. Szép munka. Miközben... Bocsánat, nem viccelődünk, de hogy ez annyira magas labda volt, hogy talán még a Samu is le tudta volna csapni. Nem hiszem. Átadunk a magyar Péter országjárására, ő Kiskunhalason járt. Én már telítve vagyok ezekkel a fáklyás képekkel mindkét politikai vezetőnek az oldalán, de hát majd össze kell gyűjteni egyszer egy nagy képre, hogy hány ilyet sikerült lőni. Magyar Péter a saját történetében van. Ugye itt nyomja, Kiskunhalas az azért fontos, mert Bács megyének vagyunk a kellős közepén. Na most, ha van olyan megye, ami nem is csak a NER történetében, hanem gyakorlatilag az elmúlt 8 évben, tehát egy évtizedek óta azért egy jobboldali fellegvárnak tekinthető, az éppen Bács megye, és az, hogy Kiskunhalason is összejön ennyi ember, ez tényleg így, hát Magyar Péter részéről azért eléggé jelzi azt, hogy vidéken mindenféle szegletében az országban tudnak mozgósítani. Itt ugye Magyar Péter ehhez hozzáfűzve kiírta éppen reggel azt a dolgot, hogy akkor itt az országjárását a következő 4 napban, ugye most nagypéntek van, és utána a húsvét hétfőig nem fogja járni az országot, majd folytatódik ez az országjárás kedden reggel 7 órakor, ami azt jelzi, hogy én azt hallottam a Tisza kampánystábból, hogy ilyen napi 9 fórumot szeretne tartani Magyar Péter, tehát azért kell így reggel 7-kor kezdeni. Na most a terveink szerint lesz kedden reggel, hanem is 7-kor, de ha majd egy innen és túl, és akkor meg is tudjuk nézni egyébként, hogy a Magyar Péter reggel 7 órás országjárásán hányan lesznek. Tehát, hogy ez azért egy húsvét hétfő után, amikor a locsolók, hát hogy is mondjam, van egy ilyen teljesen Tiszán Fideszen átívelő konszenzus, hogy isznak húsvét hétfőn, mi lesz a kedd reggel Magyar Péter 7 órás országjárásán, ezt ki fogjuk kedden beszélni. Amúgy igen, ezt lehet tippelni, hogy mennyien mennek ki, és azért jó, hogy mondtad, hogy hogy ez melyik körzet, és hogy itt ki régen hogyan szavazott, mert itt kijött még egy mandátum becslés a Nézőpont intézettől, és én erről nem is hallottam, te küldted nekem, szóval tehát is dobom ez a labdát, szóval. Ez egy reggel 7 órakor ment ki, én reggel 7, Magyar Péter reggel 7 órakor országot jár, én honlapokat, meg kutatóintézetek honlapjait járom. Ugye a Nézőpont, az a héten arról beszéltünk, hogy egy országos egyéni választókerületi becslést is kirakott az adatai alapján, most pedig kirakott egy teljes parlamenti mandátum becslést, ahol ők arra jutnak, hogy osztottak, szoroztak, igen bonyolult egyébként a magyar választási rendszer, de hogy 109 mandátuma lesz a Fidesznek, hogy hoppá. Na most nagyon érdekes számok vannak, hogy mert van egy részlet is, hogyha elolvassuk, hogy mire jutottak, én egyet emelek ki. Tudnélik, hogy azt mondja a Nézőpont, hogy úgy számol, hogy úgy vetíti ki, hogy a belföldi szavazatoknál a Fidesz 2,6 milliót fog kapni, a Tisza meg valamilyen 2,2-2,3 millió szavazatnál. Így ez az alapkiindulási pont. Na most itt két megjegyzés, egyrészt Orbán Viktor 3 milliós célt tűzött ki, hogy az a küszöb, amit mindenféleképp el kell érni, ezt említi is a Hajdú interjúban. Másrészt, hogy a Tiszát 2,2-2,3-ra lövik be, minden kutatás, amit láttam az elmúlt hetekben, az 2,7-2,8, van, ami 3 millióra lövi be jelenleg az egyébként 99%-os készültségben lévő Tisza szavazóknak a méretét. Tovább megyek, a Nézőpontnak volt pár héttel ezelőtt egy olyan adatsora, ahol kiadták nominálisan is, hogy mennyi Tisza szavazó volt, és akkor a Nézőpontnál is 2,6 millió fölött volt a tiszásoknak a száma. Tehát, hogy ez így, és hogyan csökkent volna, amikor még a Nézőpontnál is emelkedett, itt van egy ellentmondás. Az a lényeg ebbe az egészbe, hogy a mandátumbecslés, ami még lesz itt a következő egy hétben, és figyeljük, ott azt érdemes nézni, hogy egyrészt most már a roma nemzetiségi mandátummal érdemes számolni, ez feltétlenül a Fidesz fogja segíteni, és a Mi Hazánknak a számait is érdemes nézni. A Nézőpontnál 450 ezer szavazót adott a Mi Hazánknak, ami azt jelenti, hogy amiről szintén beszéltünk, hogy fideszesek valószínűleg egy része az utolsó pillanatban át fog billenni, és a Fidesz kárára, a Mi Hazánkra fog szavazni. Szóval nem elképzelhetetlen, hogy a Fidesz meg a Mi Hazánk stimmel ebben az összevetésben, de hogy a Tisza párt az összes létező kutatás szerint 2,6 millió fölött van, ez biztos, csak megnézzük persze, hogy hányan mennek el. Közben Lakicsnak nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömet, dúl szóvicceket éggyomorra. Senkinek... Akkor még fogok mondani természetesen. Én ezért eszem minden adás előtt, Nemes Zének is. De nincs neked eszed. Nemes Zének is köszönjük az Agora csatlakozást, Traxel Emiliának a most már mondhatni szokásos eurókat, és Kutasi Norbertnek is. Ha Dúl Szabolcs fan klubot akartok alapítani, akkor engem ne hívjatok meg, de mindenkinek lehet ilyet. Samu nem jöhet a fan klubba. És Grigori Gábornak is köszönjük szépen a szuper köszönömöket. De nem lehet az, hogy csatlakozol a Dúl Szabolcs fan klubhoz. Elsősorban tapsolsz nagyon sokáig, majd egyszer csak kilépsz a Partizánba, bejelented, és akkor jön az árad a Samu. Oh, nagyon jó, nagyon sok pénzt fogok gyűjteni. Ugye? Nagyon sok pénzt fogok gyűjteni. Viszont itt húsvét után a választás hetén az amerikai elnök Magyarországra érkezik. Arra számítottunk, hogy Donald Trump érkezik Magyarországra, de végül az amerikai elnök érkezik, ami szintén nagy diplomáciai siker, ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy itt a külügyminiszter után ő is megérkezik. Kérdéses, hogy ez az utolsó héten mennyi szavazatot tud a Fidesz konyhájára? Hát már csak azért is diplomáciai szempontból nagy szó, hogy J.D. Vance Budapestre látogat, mert ugye, amit tudunk mondjuk az amerikai következő elnök, az a következő amerikai elnökről az az, hogy az amerikai alkotmány miatt nem lehet ugye Donald Trump, mert két ciklust tölthet be ugye egy egy elnök Amerikában, és hát J.D. Vance-nek elég nagy esélye van, hogy akár ő legyen a következő amerikai elnök. Tehát diplomáciai szempontból vele jóban lenni, az nyilván egy kifizetődő dolog. És hát ahogy mondod, itt nem csak te, meg nem csak a közvélemény, hanem Orbán Viktor is arra számított, hogy J.D. Vance helyett azért Donald Trump érkezik, ezt nem sikerült összehozni, és én hallottam azért diplomáciai körökből egy olyasfajta, hát több mint pletykát, inkább egy indokot, hogy azt mérlegelte az amerikai vezetés, hogy Donald Trump az nem biztos, hogy jó, hogyha így az utolsó pillanatban megtámogat egy potenciális vesztest, és a világsajtó az arról fog szólni, hogy ahová Donald Trump így elmegy, nem sikerült győzni. Itt, és főleg ugye az, hogy itt a listás szavazatoknál azért eléggé úgy tűnik, hogy a Tisza megelőzi a Fideszt. Na most itt ennek a célja az utolsó héten nyilvánvalóan az, hogy felmutassa Orbán Viktor megint a nemzetközi beágyazottságát, de igazából most már a Fidesz azzal is megelégszik, hogyha csak legalább két napig nem Szabó Bence, pálinkás százados, nem valami, a következő mi lesz, hogy majd egy minisztériumból egy közszolga jön elő és elmesél, hogy mi hogy működik. Tehát, hogy itt igazából napi renduralási szempontból is szerintem próbálják megnyomni ezt a két napot. Azt kevésbé gondolom, annyira be van árazva, hogy ez bármilyen bizonytalant is a Fidesz irányába lökne, hogy hát itt van Vance, akkor tényleg a Fideszre kell szavazni. Itt a véghajrában a Fidesz kommunikációjáról még annyiban szeretnénk nektek beszélni, hogy ez a két poszt egymás után született. Az elsőben Orbán Viktor bejelenti, hogy ők megvédik továbbra is a védett árat, továbbra is védik, és itt nem lesz drága olaj. Aztán a második videóban Orbán Viktor, hát elviszlek magammal műsort meghazudtolóan, elvitte magával a TikTokos lányt egy útra az autójában, és aztán tankoltak is egyet. Dolgozni, de azt hiszem munkába vitte, hiszen mégis az is munka volt, hogy felvette, de vitte tankolni bizonyán. És aztán jött, tehát, hogy a védettár után jött egy ilyen megszólalás a benzinkúton, hogy ez nagyon drága a tankolás, és hogy ez most mi, ez a tiszásár, vagy a kapitányár, és azt mondja a miniszternek, hogy ez a kapitányár, és itt érzek egy ilyen ellentmondást, hogy ha mégis megvédtük az árat, akkor most miért kell arról beszélni, hogy még így is drága? Hát nem, hogy mennyi lehetne, mert ugye van a védett ár, de lehet olyan benzint is ugye kapni, ami nincsen védve, és itt is, tehát azért a Fidesznek megvan ugye az a régi rutinja, hogy nyelvpolitikai szempontból uralni szeretné a témákat, és akkor kialakította. Ugye ez azért nem benzinás topnak nevezték el, mert annak van egy, hát szintén nyelvpolitikai szempontból már egy ilyen rossz jelentés tapadása, tudnillik, hogy emlékszünk, hogy 4 évvel ezelőtt a MOL már mennyire készen volt ettől, és benzinhiány lépett fel, úgyhogy védettárnak nevezték, de a másik ponton meg el kellett valahogy nevezni, és akkor megy itt a nyelvpolitikai kísérletezés, hogy tiszásár, kapitányár, de hát a fő probléma, hogy ez most kevésbé nagy svunggal tudja átadni a dolgot, de egész biztos, hogy ugye a Fidesznek ez az egyik ilyen támadási eszköze az utolsó napokban. A másik támadási eszköz, az pedig a hangfelvételezés, és itt egy nagyon érdekes jelenség van, ugyanis az elmúlt napokban egy eléggé hát különös vagy gyanús Facebook oldalon kijöttek hangfelvételek, amelyeken a Tisza vezetői, Magyar Péter, vagy Radnai Mári beszél, Fóger Evelin beszél, ezek ebből következtethetően valószínűleg azok a hangfelvételek, amelyeket Fóger Evelin akár így a kis nyakláncán lévő poloskával elkészített. És itt az a egy politikai kommunikációs szempontból az érdekesség áll fenn, hogy miután két nyilvánosság van Magyarországon, a fideszes nyilvánosságba ezt táplálja be a kormány közeli média, de mivel itt azért elég sok magánjellegű dologról van szó, Magyar Péter szexuális életét próbálják középpontba helyezni, nem tudjuk, ki készítette, hol készült, mi a kontextusa, éjjájjal belenyúltak-e, tehát hogy nagyon-nagyon sok a bizonytalanság, akarja kialakítani a kormány közeli média azt, hogy itt most a szexügyben, drogügyben milyen vállalhatatlan Magyar Péter, de ugye van az a fő probléma, hogy a legfőbb fideszes influencer, Orbán Viktor, ezt ugye nem tudja kihangosítani, mert a pozíciójából adódóan azért Magyar Péter szexuális életével foglalkozni, azért az egy olyan szint, ami nem csak innen és túl, hanem nagyon túl van mindenen. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a probléma. Na most a tisztás nyilvánosságba, az ellenzéki nyilvánosságba ez nem jutott be. Én ezt abból is láttam, hogy én írtam erről a Facebook oldalamon, ahol nagyon sok kommentelő jelezte, hogy nem is hallott erről az egészről, és nem értette például azt sem, hogy Magyar Péter miért egy ilyen hatalmas nagy gyulai kolbásszal pózol. Tehát ez egy válasz volt, egy ilyen nagyon finom, humorosnak szánt reakció volt Magyar Péter részéről, hogy tessék akkor itt a hangfelvétel gyártóknak, meg propagandistáknak üzenem, és kirakta a nagy kolbászát, de ami az ellenzéki nyilvánossága az nevetett, úgyhogy nem is tudja, hogy miről van szó, és végül is elintézte egy kolbásszal a reakciót. Meg valahogy azért tényleg azt üzeni ezzel Magyar Péter, hogy neki ekkora kolbásza van, és nem fél használni, szóval, hogy így. Tehát hogy tényleg ezen a pontra, amit már te is mondtál, hogy nem is az előző adásunkban, hogy nem is reagál már Magyar Péter, nem is kell reagálnia, hiszen annyira nincs szükség, abszolút. Tehát, hogy itt csak azt a párhuzamot nézzük meg, hogy egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt komoly politikai munka volt az, hogy előre keretezi Watergate ügyet kínál, hogy hogyan próbálja beilleszteni azt, hogyha erről hall valaki. Most meg, miután az ellenzéki nyilvánosságot uralja, le van kerekítve, ehhez egyébként hozzáteszem a sajtó is hozzájárul, hogy semennyire nem foglalkozik ezzel az egésszel, és itt nyilván lehet erről is újságíró vitákat forgatni, de hogy magával a jelenséggel érdemes foglalkozni, mert van, tehát a fideszes nyilvánosságban emberek millióihoz ez eljut, és ott reagálnak erre a dologra. Hát ebben fogunk élni szerintem még jó pár évig, hogy ez a két nyilvánosság még inkább szétválik. Küldtél nekem egy videót a heti Mi a fa rovatunkba. Visszatért a rovat. Visszatért a rovat, mert én ma hajnalban láttam ezt a videót, és fel is kiáltottam, hogy mondom, mi a fa? Mert hogy itt azt halljuk, hogy Rieg Lajos, aki a Jobbiknak a képviselője volt, és 2015-ben Tapolcán ő volt az, aki a kétharmadot lebontotta, ugye az időközi választást megnyerte, majd 2022-ben az összefogás jelöltjeként ő volt a tapolcai jelöltje az ellenzéknek, és még egy ilyen érdekesség róla, hogy ő annyiba helyben beágyazott ott ebben a választókerületben, hogy a listára ő például azon kevés egyéni jelölteknek az egyike, aki 5% pontnál többet tudott mindig pakolni, tehát hogy ő sok mindenkit megszólít, és kirakott egy videót róla Navracsics Tibor, hogy most Navracsics Tibor támogatja ebben a választókerületben. Tehát Rieg Lajos, aki 22-ben Navracsicsnak a fő ellenfele volt, most már ezen a választáson nem a Tiszás jelöltet, hanem Navracsics Tibor támogatja. És ez azért egy mi a fa, mert persze bárki bármit gondolhat, de nekem ezek a hirtelen párfordulások pár nappal a választások előtt mindig így a politikai szimatomat azért arra sarkalják, hogy ott van lehet valami deal, vagy valami oka ennek, lehet, hogy meg fogjuk tudni, hogy egész pontosan mitől lett ilyen nagy a szerelem Rieg Lajos és Navracsics Tibor között, de minden esetre ez számít. Tehát, hogy ez ott helyben egészen biztosan számít. Közben Brikcsinek, Fradi Melinek és Duda Págnak köszönjük szépen a szuper köszönöket. Elképesztek vagytok, nagyon hogy durva. Ilyen, nagyon durva, és ezeken mindig utána Samuval, így teljesen, hogy ezek elképedünk, hogy tényleg ennyien itt vagytok velünk, most is több mint ezren, és egy ennyien küldtök, szuper köszönömöket. Na, ebből a eszünkbe jutott, erről az egész Rieg Lajosos történetről, az, hogy ugye elindult az ellenzéki közvéleményben az a spirál, hogy akkor itt már tényleg kétharmada lesz Magyar Péternek, négyötöde lesz, már itt egy olyanféle hópium gyártás van az ellenzéki szavazók részéről, hogy most megpróbáljuk ennyiben egy picit így visszább húzni a földre a várakozásokat, meg a gondolatokat, hogy például ebben a tapolcai választókerületben látható, hogy nagy harc zajlik, és Rieg Lajos például ott a Fidesznek, meg Navracsis Tibornak az esélyeit erősítette. És itt ugye az, hogy a 444 már egy Orbán Viktor videót is úgy keretezett és érzékelhetett, hogy hát Magyar Péter sem csinálhatott volna jobb imázs videót saját magáról. Ezek mind-mind így gyakorlatilag ennek az ellenzéki hópiumnak a kiszolgálása. Igen, és azért itt nyilván azt látjuk, hogy és sok szempontból értem, hogy itt érzelmi alapon mindenki vágyvezérelt, így szurkolójává vált a politikának és egy-egy oldalnak, de hogy itt a politikai elemzésnek sosem az a funkciója, hanem a tájékoztatás is az, hogy bemutassuk, hogy mit történik az országban, és ez jó, hogyha tartjuk magunkat. És ennek tehát hogy van ennek a érdekessége, hogy Orbán Viktor Magyar Péterről posztol, de tehát ne értsük félre, mert ez a fideszes tábor számára, tehát ha meglátják Magyar Pétert, ott nem azt gondolja egy fideszes szavazó, hogy hú, hát akkor itt milyen jó imázs videót csinált Magyar Péternek Orbán Viktor, hanem itt az a lényege, hogy Orbán Viktor egészen onnan, hogy ő nem foglalkozik az ellenfelével, 2024, eljutott 2026-ra, hogy ő maga posztolgat Magyar Péterről, és ő maga próbálja keretezni Magyar Péter megszólalásait. Kirakott egy olyan videót is Orbán Viktor, amelyben emlékezteti a közönséget arra, hogy volt olyan, hogy Magyar Péter is kiabálta a különböző templomból távozó, hát nem tiszás, nem fideszesnek vélt emberekkel, meg a polgármesterrel. Szóval, hogy itt a jelenség a lényeg, hogy valahogy Orbán Viktor próbálja most már keretezni Magyar Pétert. Egy hétre az igazából így az üzenetünk ennek az egésznek, hogy ez a langsam spazieren, lassan járj, tehát hogy nyugodtan nem kell minden egyes lépést most már tényleg úgy látni, és úgy keretezni, hogy kész akkor ez a Fidesz összeomlása, mert az még persze megtörténhet, de nem minden a Fidesz összeomlása. Viszont itt van valaki, aki még, tehát valaki, aki kiugrott. Itt azt érdekes megfigyelni szerintem Freddy ügyében, aki elvileg énekes, de én egy Freddy számot sem ismerek, sajnálom, ne haragudjatok. És hogyha kapunk egy szuper köszönömöt új Freddy felirattal, akkor Samu a következő adásban el fog egy Freddy dalból egy sort énekelni. Oké, legyen ez. Úgy csak fog senki erre emlékezni, mert minden nap kiugrik valaki. Szóval itt szerintem az a jelenség izgi, hogy közeledve a választásokhoz egyes arcok, akik eddig a köztévében vagy a kormány kommunikációjában vettek részt, most az utolsó pillanatokban elkezdik nyíltan kritizálni a kormányt, most Freddy esetében Vitályos Eszterbe szállt bele több ízben, szóval, hogy mi ebben így a fontos, és ez helyezkedése vagy sem? Hát ez a hely, tehát hogy ez a, hogy mondjam, tehát 16 éve látjuk, hogy mi történik a köztévében. Én magam egyébként 2010-ben a közmédiában dolgoztam, a Kossuth Rádiónál, és hát ott is lehetett látni, hogy mi felé megyünk, de szóval, hogy 16 éve látjuk, hogy mi van a köztévében, és az, hogy valaki tényleg 5 perccel a választások előtt, és látjuk azt, hogy a közhangulatban, a kutatásokban, ugye itt a Tisza-ban előnyben, akkor hirtelen akkor megvilágosodik valaki, és kiír valamit, arra lehet persze az egyik ilyen reakció, hogy respect, hogy ez milyen jó, de másrésztről én arra számítok még a következő egy hétben is, pláne, hogyha ha győz a Tisza, akkor utána, hogy hirtelen meg nagyon sokan meg fognak világosodni, hogy akkor ők már 1000 éve ellenállók, meg nem fideszesek voltak, és akkor a respect számláló is beindulhat, hogy fú, hát respect, hogy Freddy de megmondta Vitályos Eszternek. Szóval itt, hogy mondjam, aminek tétje van ezekben a dolgokban, az mégiscsak annyiban más például Szabó Bence vagy Pálinkás századosnak a reakciója, és ezt különítsük el, hogy ők tételbíró nyilatkozatot tettek, a karrierjüket, az életüket adják fel. Szabó Bence elmondta, hogy ő neki távoznia kell, és új életet kell kezdenie. Pálinkás százados elmondta, hogy fegyelmit kap, nem lehet katona, ami élete álma volt. Freddy nem az volt, hogy akkor ő kiszáll a szerencse szombatból, hanem kiírt egy kommentet, és hogy akkor ő most beszólt. Tehát, hogy kettőt kezeljük azért én. Amúgy a vagyon visszaszerzési hivatal, az konkrétan most már két embere van, mert ugye Pálinkás Szilveszter is azt mondta, hogy ő is szívesen dolgozna ott. Freddy a szerencse szombatból a lottó vagyonokat visszaszerezhetné. Közben köszönjük szépen Szafinának a svájci frankot, és köszönjük. És Surányi Domonkosnak is köszönjük a szuperköszönömet. Te tudod-e, hogy mi az a Scrub Daddy? Hát ezt most már tudom, hogy mutattad, de kérlek, mondd el, mert hogy Szijjártó Péter itt mindannyiunk Scrub Daddy-e lesz. Szijjártó Péter lehallgatási botrány után visszatért, és bejelentette, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok tovább épülnek a Scrub Daddy jóvoltából, és a Scrub Daddy az egy nagyon jó, a Scrub Daddy egy nagyon-nagyon jó eszköz, takarítási eszköz, az olyan, mint egy ilyen törlő szivacs, köszönöm szépen, szivacs, aminek egy ilyen mosolygó smiley formája van, de nagyon jó, mert bele lehet így nyúlni, és minden felületet ki lehet vele tisztítani. Én próbáltam, és tényleg nagyon működőképes, és ez egy hatalmas biznisz Amerikában, nagyon-nagyon sokat ér a vállalkozás, és az csak egy ilyen izgi sztori, hogy a kitalálója nagyon sokat lobbizott azért, hogy ez befusson, és szerezte volna befektetőket, de nem talált senkit, és hosszú évekig ez egy dobozban ültek a mosolygó Scrub Daddy-k, és aztán valahogy mégis sikerült, és hát odáig jutott, hogy most már itt itthon fogják a Scrub Daddy-ket gyártani. Nekem annyi erről a mondani valom, hogy volt előbb Freddy, utána Daddy, és most valami Édi történet következhet. Igen, az éli történetünk az, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt első visszalépői is megvannak, szám szerint 3-an. Ugye itt hát a visszalépés számlálót beindítottuk pár hete, és hát ezek ilyen nagyon jó elemzői meglátásaink, előrejelzéseink voltak, hogy az ellenzéki közegben a nyomást azt egyre kevésbé tudják bírni bizonyos jelöltek, és hát a Kutyapárt is beállt most a sorba, és a képen Nagy Dávid körül láthatóak azok a jelöltek, akik visszaléptek. Az egyikük egyébként pont az a kutyás jelölt, aki a már említett tapolcai körzetben, Tapolca-Hajka körzetben lépett vissza. Nyilván a Tisza ennek örül, mert ez szavazatszámban főleg ugye Rieg Lajosnak az ellenkező irányú támogatásánál ez nagyon jót tesz, de hogy megint arról van szó, hogy matematikailag a Tiszának iszonyatosan fontosak természetesen ezek a szavazatok, amiket így potenciálisan besöpörhet, de hogy a másrészről a történetépítés szempontjából megint csak ez egy még fontosabb történet, ahol most már a Kutyapárt is azt sugározza, hogy a Tiszának van esélye, a Tiszára kell szavazni. Tehát, hogy itt a DK, meg a Kutyapárt azzal, hogy hiába mondták, hogy nem hátrálnak meg, és meghátrálnak, ezzel azt üzenik tényleg a szavazóknak, hogy hát egyre kevesebb esélyük van a parlamentbe jutásra. Tehát, hogy ez nem csak az adott választókerületre bír hatással, hanem országos szempontból is van egy ilyen, hát a kispártok számára eléggé rossz üzenete. Igen, és akkor a feszültség az ellenzéki táborban, hogy már el is kezdtek egy dokumentumfilmet a Kutyapárt történetéről konkrétan sugározni, vagy hát sugározni még nem, de hát készíteni, szóval, hogy itt ennyire nagy a nyomás ezeken a kispártokon. És akkor még egy további tippem, hogy lesznek még visszalépések, ugye nem tudjuk, mi lett, hát tudjuk, mi lett Tordai Bence 72 órás ultimátumával, de hogy még itt a LOL faktort beindítsuk, Csárdi Antal azt írta ki a Minap, hogy ő ugye a Bodis Kriszta indul abban a körzetben, vagy abban a választókerületben, ugye Budapest szívében, és Csárdi Antal kiírta, hogy üljenek le vitázni Bódis Krisztával, és esküszik, hogyha őt meggyőzi Bódis Kriszt, akkor visszalép. Tehát, hogy így ez nagyon jó, hogy üljenek le egyet beszélgetni, és ha ő úgy látja, akkor így a végén vissza. Szóval, hogy szerintem azért még így úgy lesz jövő héten egy olyasfajta összegző adásunk is, majd kitaláljuk ennek a módját, ahogy visszatekintünk a kampányra egy picit, és szerintem az, hogy a régi ellenzéknek a tagjai a visszalépéseket hogyan tudják kommunikálni meg, hogy mit akarnak ebből kiszedni, hát ez tényleg fantasztikus, és mindent elmondta elmúlt 16 évről. És muszáj egy szavazást csinálnunk a legkreatívabb visszalépés bejelentésről, tehát hogyha erről van ötletetek, akkor azt nagyon-nagyon várjuk. Heti súlyok következik, fél heti súlyok, és hát nagy meglepődésünkre az utóbbi 3 napban Súlyog Tamás oldalán nem jelent meg Súlyog Tamás. Tehát egy állami vezető, aki a saját maga által működtetett Facebook oldalról is kiszorult. Ez azért szerintem egy ilyen politikai kommunikációs érdekesség, és itt egész pontosan tényleg, hogyha elkezdtük visszapörgetni, hogy a kötelező körök, a nagy csütörtök, a nagy péntek, nyilván húsvétkor ki lehet rakni bármilyen ilyen megemlékező posztot, meg képet, ezt kötelező körnek tekintjük, de az, hogy Súlyog Tamásnak már helye sincs a saját Facebook oldalán, már nem tudnak semmi olyat építeni, hogy ő benne legyen, ez a kockázat minimalizálásnak valami olyan mély szintje, hogy még ilyet nem láttunk, és tényleg ez egy kockázatmentes kép. Bálint Barna, SB Mashup szerint ez a legjobb kép a köztársasági elnökről, Bálint Barna szerint meg ezen a képen most már tényleg nehéz megtalálni Súlyog Tamás. Hát igen, tehát én azt gondolom, hogy Súlyog Tamás nem feszíti magát keresztre, hogy jó Facebook kontenteket gyártson. Jó, nagyon szépen köszönjük, még Surányi Domonkosnak, nem tudom, te megköszönted el, csak itt már kicsekkoltam a szóvicek. 8 palack áráért énekel Samu egy Freddy számot. Az a baj, hogy most vásárra vittük a bőrömet. Igen, de hogy ezt én szerettem. Tehát, hogyha szuper köszönömös Freddy felirattal, akkor lehet, hogy elérjük, hogy Samu Freddyt fog énekelni. Vagy hallgatni egyáltalán. Ezt meglátjuk. Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, valószínűleg kedden fogunk érkezni, de erről még az ünnepek alatt kommunikálunk. Kellemes húsvéti ünnepeket, és ne kapjátok fel a vizet, ha valaki azt kívánja, hogy boldog nyulat. Sziasztok! Sziasztok!